ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، ان سے عہد لینے کے واسطے ہم نے ان کے اوپر کوہتن سے برس دیا. وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، اور ہم نے ان سے کہا شہر کے دروازے میں داخل ہونا جھکتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے، لیکن انہوں نے وقلنا لهم لا تعدوا في السجد، اور ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ ہفتے کے دن میں زیادتی نہیں کرنا، ہفتے کے دن ان کی چھٹی ہوتی تھی، ایسے کام بھی کام نہیں کرنا. خلیرا، اور ہم نے ان چیزوں تک ان سے پختہ عہد لیے تھے. لیکن یہ ایک بات کر دکھائیں، آج جو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم پر کتاب اتار دیں، یہ ان کے جرائم بتا رہے ہیں. سب نقل ہندی تھا، بس اس طرح سے انہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا. بخوب نے ہندی آیا اللہ، اور اس طرح سے انہوں نے اللہ کی آیتوں کے رد کو بند کیا. وقت نے ہی ملن دیا جو تیرے حق، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا. بقول ہی قلوب نہ قلوب، اور اس وجہ سے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردے کی بنا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہم پر سے نہیں کرتے محفوظ ہے. اس کا درمیان میں بتایا جملہ موت لگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کی بند فرماتے ہیں، بل تبا اللہ والے آگے کفرین، نہیں پردے میں نہیں ہے بلکہ اللہ نے مہر کر دی ان کے دلوں پر. بلا ایمان میں اللہ کرے گا، بس یہ نہیں ایمان لائیں گے. ہاں ہمیں بہت کم جن کو اللہ طور پہ بتا رہا، باقی کفرین، اور اس وجہ سے ان کے کفر کی وجہ سے، اور وہ تو بتا وہ کون ہی مارا مریم بہت آنند عظیم، انہوں نے مریم پر بہت آنے عظیم باندھا. خواہشہ کی نسبت بدکاری کی نسبت ان کی طرف، اب مریم بطول مریم نے صدیقہ انہوں نے ان کے دامن پر زندگی کے چیز کے بارے رقول اتنا پتنگ مسیح علی سب نے مریم رسول اللہ، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول، اس وجہ سے ملعون ہوئے، اس وجہ سے ملعون ہوئے، اس وجہ سے ملعون ہوئے. یہ تو سلسلہ آگے چلتا جائے گا، یہ جو درمیان میں بچہ آ گیا تھا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا، اس پر اللہ تعالیٰ اس سلسلہ سپن کو درمیان میں چھوڑ کر کے اس پر تبصرہ فرماتے بات ہم نے چنانچہ آگے آئے گا، اسی سے آگے آئے گا. ہر ظلم میں اللہ نے رہا دوں، چنانچہ یہودیوں کے مظالم کی وجہ سے ہر انہوں نے آگے ان کو یہ بات کر لگتا ہوں جن وہ کتنا کچھ کے پاس ہوتا ہے درمیان میں یہ اللہ تعالیٰ کا تبصرہ کس بات پر ان کا یہ کہنا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ کے مدی رسول اللہ کو قتل کر دیا. آج چند باتیں سنی، آگے بڑھنے سے پہلے چند باتیں سنی. ہم نے قتل کر دی، ان کا یہ کہنا معلوم ہوا ہے کہ کیا کچھ نہیں، ہم جھوٹ بولتے وہاں تو اللہ تعالیٰ نے اپار ان کے ذکر فرمائے کہ ہم نے یہ کیا تھا یہ کیا تھا، اس وجہ سے ملوم ہوئے، اس وجہ سے ملوم ہوئے، ان کے جرائم کو ڈالے، اور یہاں ان کا جھوٹا اور یعنی دعویٰ کرنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنا. ایک بات یہ بات نہیں آ گئی، معلوم ہے کہ کیا کچھ نہیں، قتل کر نہیں سکے. نمبر دو، ہم نے قتل کیا مسیح کو، مسیح کے معنی مبارک کو، یہ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے مسیح کو قتل کر دیا، گویا یہ کہنا ہے کہ ہم نے بلی کو قتل کر دیا، ہم نے ندی کو قتل کر دیا، ہم نے فلاں درویش کو قتل کر دیا. اور یہ قول ہی اس شخص کے کہنے والے کی جانب کے لیے خود شاید جب یہ کہتے ہم نے مسیح کو قتل کر دیا، اتنا قتل مسیح آیا، مسیح کے معنی بابر کرتا، تو خود اپنی زبان سے کہتے ہو مسیح وہ بابر کرتا، اور خود ہی کہتے ہو کہ قتل کر دیا، اس پر سمجھتا کیوں؟ اب بتا تم نے تمہارے لیے مدعون ہونے کے لیے کیا دلیل؟ اللہ آج مسیح کی تشخیص فرمائی نقوی مانا اگر مسیح کے مبارک کے ہیں تو مبارک تو بہت لوگ ہو سکتے ہیں، لنا بھی بابا پتا نہیں، تمہوں بھی بابا پتا نہیں، بس مسیح کی تشخیص فرمائی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم انہیں قتل المسیح عیسیٰ ابن مریم، مسیح ایک ہی ہے عیسیٰ ابن مریم، اللہ حافظ. پوری دنیا میں اللہ نے صرف دو آدمیوں کا لقب مسیح رکھتا ہے، ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم اور ایک مسیح دجال، وہی مسیح دجال. وہ کیوں کہتے ہیں؟ علماء نے اس کے فرق کی وجہ بتائی ہے، لقب دونوں کا مسیح ہے، حضرت عیسیٰ کا بھی اور دجال کا بھی، ایک ہی گویا دو سدوں کا نام. مسیح کے معنی یہاں تو مبارک کیا ہے تم سن چکے ہو، اور دجال کو جو مسیح کہا جاتا ہے، کسی نے کہا کہ اس شخص نے جھوٹے طور پر غلام احمد قادیانی کی طرح مسیح ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور کسی بنا پر اصل مسیح اس کو آ کر قتل کرے گا. تو جو مسیح کو دجال کو جو مسیح کہا جاتا ہے تو اس کے معنی ہوگا نام نہاد مسیح، یعنی مسیحیت کا جھوٹا دعوے دار، اس کا یہ لقب ہی بن گیا ہے. جیسا کہ غلام احمد کا لقب بن گیا مسیح کذاب، تو جب مسلمان دجال کا نام لیتے ہیں مسیح دجال، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھا مسیح دجال، تو مسیح سے مراد یہاں مسیح کذاب، جھوٹا مسیح، نام یاد مسیح. بھائی نے تو یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام وسلام مسیح تھے، اس تجار نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وسلام کا بابرکت وطن چڑھا لیا اور اپنے آپ کو مسیح کہلانے لگا، تو اس کا مسیح کہلانا اس کے جھوٹے عقیدے کے مطابق. اور بال نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح تھے کہ جس کے ہاتھ پھیر دیتے تھے وہ چنگا ہو جاتا تھا، اندھے کے ایسا ہاتھ پھیر دیتے تھے سماپتا ہو جاتا تھا اور مارے جا رہے تھے، اور کسی ادرس کے یا کوڑی کے ہاتھ پھیرتے تھے وہ شفایاب ہو جاتا تھا، اور دجال جس کے ہاتھ پر جس کے سر پر ہاتھ پھیر دے گا وہ پہلے سے گنجا ہو جائے گا. اگر کسی کی آنکھوں پر ہاتھ دے تو بندی ہو جائیں گے. یہ اس کا لقب مسیح، جیسا کہ مسلمہ قذاب بھی اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کہتا تھا، کسی نے مسلمہ قذاب سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے دکھاتے ہیں تم بھی دکھاؤ، کہا کہ کیا دکھاتے ہیں، کہا کھاری پانی پر کھاری کنویں پر وہ لوہار ڈال دیتے ہیں، خوش کنویں میں لوہار ڈالتے ہیں سب اوپر آ جاتا ہے، چنوں سے بھر لو دو مسیح کے ساتھ نہیں اوپر چنوں سے لے لو پانی. اچھا اور کیا کرتے ہیں؟ کہتے کسی گنجے کے سر پر ہاتھ دیتے ہیں بال آ جاتے ہیں، اور اندھے کے سر ہم پھر کے آنکھوں میں ہاتھ دیتے ہیں بیماری آ جاتی ہے، کسی کو یہ دعائے برکت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو صحت و عافیت فرما دی جاتا کرنا پڑتا ہے، کیا بات ایک کنویں میں پانی کا اگر جاتے تھے جاتا ہوں اور راج گاندھی اتنا تلف ہو گیا دیکھتی ہے وہ پر نہیں دکھا جاتا. ایک بی بی اس کے پاس دو بچوں کو لے کے آئی، اس نے دونوں کو پیار کیا اور اس کے لیے دعا کی اور کہا کہ ان کی بڑی عمر ہو گئی. وہ بیل کو ایک بچہ چھوٹا تھا اس کو بتایا، اس نے اس کو چلتے ہوئے ہنڈی اپنی ڈولتا بڑی مت، اور دوسرے کو بھیجیا تھا کہ تم سے وہ بڑی عمر لگتا. تو دجال کو مسیح کہنے کی ایک وجہ یہ اور والوں نے کہا کہ مسیح بھی پھرتا تھا وہ بھی پھرے گا ساری زمین بات ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس انسانی تاریخ میں مسیح صرف دو آدموں کا لقب ہے, ایک مسیح عیسیٰ بن مریم اور دوسرا مسیح دجال اور تیسرا دجال کا چھوٹا بھائی غلام احمد خان, اس نے کہا نہیں مسیح. تو دجال کو جو دجال کہا تھا ہم نے وہ کیوں کہا تھا کہ وہ جھوٹے طور پر مسیح بن گیا تھا, اصل میں مسیح نہیں تھا, اس نے مسیح اس کے مسیح ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا اس لیے دجال کہلایا. اور غلام احمد نے بھی یہی کہا کیا وہ مسیح نہیں تھا کیونکہ مسیح تھا ابن مریم, یہ سب نے مریم, اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا المسیح یہ سب نے مریم. اور رسول اللہ یہ یہودیوں کا قول نقل کرنا تھا, ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو, وہ تو رسول اللہ نہیں مانتے تھے. یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کا یہ کہنا بطور استہزاء کے تھا. میرا وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے رسول اللہ ہونے کا مذاق ہوا ہے, وہ جو رسول اللہ بنا بنتا تھا ہم نے قدر کیا, یہ تو ان کا دعویٰ ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دعویٰ بالکل جھوٹا ہے. وما قتل, ان سے پوچھا کہ تم نے کیسے قتل کیا, کہتا شریف پر قتل کیا. یہاں ایک نقطہ سمجھو, یہودیوں کا دعویٰ کیا تھا, ہم نے شریف دی اور شلیب پر جو لٹکایا جائے وہ ملعون ہوتا ہے, لہذا عیسیٰ علیہ السلام بھی ملعون. اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے میں شلیب کا ذکر ہی نہیں کیا بلکہ صرف قتل. وقول ہندا قتل نل مسیح مریم رسول اللہ, قرآن کا تمہارے سامنے ان کے دعوے میں شلیب کا ذکر نہیں ہے. آگے جواب دیتے ہوئے اس کا رد کرتے ہوئے شریف کو ذکر کیا ہے لیکن دعوے نے ذکر نہیں کیا, کیونکہ کسی کو شریف دے لو تو اور کسی کو یوں قتل کر ڈالو تو اگر وہ حق پر ہوا تو ٹھیک ہے اور اگر ناحق ہوا تو قتل کرنے والا اور شریف دینے والا مدہون ہے, جس کو شریف پر کرایا گیا وہ مدہون نہیں. اصل مقصد اللہ تعالیٰ نے قتل کو ذکر فرمایا اور غلام احمد نے ساری تقریر اس بنیاد پر رکھی کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا, ہم نے کہا اللہ بھول گیا تھا مسلم کے دعوے کو, ان کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ ہم نے عیسیٰ کو صلیب دے دی اور جو صلیب پر مار دیا جائے وہ ملعون ہوتا ہے, کیونکہ توریت میں لکھا ہے کہ کاٹ کر جو مرے وہ ملعون ہے, لہذا یہودی یہ کہنا چاہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ملعون تھے. یہ غلام احمد نے یہودیوں کے دعوے کی تقریر کی لیکن اللہ نے یہ تقریر کی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہودیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے قتل کر دیا مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو, اور غلام احمد کو اللہ تعالیٰ سے اختلاف, وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ملعون مرا ہے کیونکہ اس کو ہم نے صلیب پر مارا, قرآن نے اس کو ذکر نہیں کیا. اگر ان کا ایسا دعویٰ تھا تو اس کا رد کر دیا کہ وہ تو مبارک تھا, مبارک ملعون نہیں ہوتا, مبارک ملعون ہوتے نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے میں اس کو ذکر نہیں کیا. یہ ان کا دعویٰ ہو گیا, سن میں آ گیا. اب سنو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وما قتلو ہو وما صددو ہو, حالانکہ ان لوگوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ اس کو صلیب دی صلیب پر چڑھایا, بلا کن شب علیہم, بلکہ ان دونوں ان کو اشتباہ ہو گیا, ان لوگوں کو اجتماع ہو گیا. کس میں؟ شبہ لہم المسیح بالمقتول والمسلوب, یا شبہ المقتول والمسلوب بالمسیح. لیکن شاید القادر ترجمہ کرتے ہیں اس پر, لیکن وہی شکل بن گئی ان کے سامنے. اللہ شاہ صاحب کا ترجمہ ہے, لیکن انہوں نے قتل نہیں کیا نہ سلیب دیا, لیکن وہی شکل بن گئی ان کے سامنے. ولیکن شکر آ گیا, یعنی وہ مقتول اور مسلوب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بن گیا. آگے حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام جس کو انہوں نے قتل کیا اور جس کو انہوں نے سلیب دیا وہ عیسیٰ نہیں تھے بلکہ اس کی عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ, لیکن وہی شکل بن گئی ان کے سامنے. یہ شاہد القادر مدرس دہلی کا ترجمہ دیکھ لینا جا کے, اب اللہ سمجھے گا بلا تو شکر ہے. بل انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب نہیں دیا بلکہ وہی شکل بن گئی ان کے سامنے. وہ مقتول وہ شخص جس کو قتل کیا گیا اور جس کو سلیب پر چڑھایا گیا وہ عیسیٰ نہیں تھا, عیسیٰ کی شریف. بھائی نلوی نختر حفی ہے, اور بے شک جو لوگ کے اختلاف کر رہے ہیں اس میں لفی شک من, ان کو خود شک ہے. مار ہم بھی من علمار دن, ان کو کوئی اس کا علم نہیں ہے سوائے اکثر پچو باتوں پر کی پیروی کرنے کی. ایک ہوتا ہے علم, قد علمی طور پر آدمی ایک بات کہہ سکے اپنے علم اور تحقیق کے مطابق. یہ قرآن کی اصطلاح میں علم کہلاتا ہے, یعنی یقین. اور کسی اکثر پچو بات کو مان لینا اس کو علم نہیں کہتا, یہ شک ہے, تردد ہے, زن ہے. اکثر پچو بات کی پیروی ہے. میں نے کل تمہیں بتایا تھا کہ جب انہوں نے پکڑا یہودا کو جس کو انہوں نے سلیب پر چڑھایا, وہ خود اس میں اختلاف کر رہے تھے کہ یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا ساتھی کدھر گیا, اور اگر ہمارا ساتھی تو عیسیٰ کدھر گیا. غلط ہو گیا نا. اگر اگر اگر مگر یہ خود علامت رکھ چکی, لیکن آپ وہ پکڑنے میں کامیاب ہو رہے تھے اور شباب عیسیٰ علیہ السلام کی تھی. کہاں کے نمٹا دو, نمٹا دو. ہم کہہ سکیں گے کہ عیسیٰ کو مار دیا, انہوں نے بھی قتل کر اس کو سری پر چڑھا دیا. تو یہ لوگ جو تھے خاص چند آدمی تھے جو پکڑنے والے تھے اور چڑھانے والے تھے, اور انہوں نے کہہ دیا کہ عیسیٰ تھا. اب وہ کسی بھی آدمی کو قتل کر کے کہہ دیں کہ ہم نے عیسیٰ کو مار دیا. ان کی شہادت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قتل ہونا یا مسلوب دیا جانا, سلیب دیا جانا ثابت ہو جائے گا؟ نہیں. جاتے جن کو پھانسی دیتے ہیں ان اس کے قریب تو لوگوں کو نہیں آنے دیتے, کیا آنے دیتے ہیں؟ نہیں. ایک آدمی کو پکڑ کے دے گئے اور چڑھا دیا سلیب پر, اور شہرت دے دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام کہیں نظر نہیں آ رہے, پہلے تو ان کی گھڑی اور بازاروں میں پھرتے تھے, گھر گھر پر دستک دے رہے تھے, اس دن سے عیسیٰ علیہ السلام ہی نظر نہیں آئے. تو ان کی یہ جھوٹی بات نہ صرف یہ کہ یہودیوں میں پھیل گئی بلکہ عرب کسانوں نے بھی اس کو مانی, اور حتیٰ کہ عرب کی کیا بات ہے, ان کی کتابوں میں آتا ہے بائبل غالب کہ حضرت مریم والدہ معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, وہ بھی آ کر کیوں اس لاش پر ہوتی ہے. یہ پورا منظر قرآن تمہارے سامنے رکھ رہا ہے, اور اللہ تعالی کا کام ہے کہ اصل قصے کی تحقیق کرنا کہ ہوا کیا تھا. یہ جو چینے گنجیاں ہونے لگی کہ بھائی عیسیٰ کو مار دیا یا کوئی اور تھا, یا جو ان کو اشتباہ ہوا, یا یہ جو اٹکل پچو خیرات میں مبتلا ہوئے, اس کا منشا کیا ہوا تھا, یہ صورت حال کم پیش آئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ, انہوں نے قتل عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا تھا. یہ تو میں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں, پہلے یہاں تک بات آ جائے کہ ایک آدمی کو عیسیٰ کے دھوکے میں قتل کر دیا گیا, شباہت اس پر ڈال دی گئی ہو, یا ویسے ہی لوگوں پر اشتباہ ڈال دیا گیا ہو, ایک بے گناہ کو پولیس نے قتل کر کے کہہ دیا کہ یہی مجرم تھا, بجاتا نا. اور جو اصل قصے کا موضوع ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام, وہ میں نے کہا کہیں نظر نہیں آ رہے, تو یقین کی بنیاد بن گئی نا ان کی. اللہ تعالیٰ اس بنیاد کو اخاڑ رہا ہے کہ ان کو شبہ کہاں سے پیدا ہوا تھا. اگر عیسیٰ علیہ السلام وہ جو مقتول اور مصلوب تھا, اگر وہ عیسیٰ نہیں تھا تو پھر ان کو اشتباہ کیسے لگا. اللہ تعالیٰ پھر اس مقدمے کو دوہرا رہے ہیں, پہلے قتل کی ان کی نفی کری, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قتل کی نفی کی, اور پھر انہوں نے بد دفاع ہوا نہیں بلکہ اللہ نے اٹھا دیا تھا, یہ تھی وجہ اس کے بعد. تو اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ ہمیں آج روشنی میں اس بات کی تحقیق ہو گئی کہ یہود میں اور نصارہ میں اول دن سے لے کر آج تک جو اجتماع چلا رہا ہے, اختلاف چلا رہا ہے, اس کا منشا کیا تھا. اگر عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے نہ جاتے آسمان پر اور وہ کہیں زندہ ہوتے تو ان لوگوں کی تردید کی جا سکتی جنہوں نے بڑا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا کہ ہم نے قتل کر دیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کو نقل کر کے اس پر لعنت فرمائی اور پھر ساتھ کے ساتھ ان کے منشا کو ذکر کر دیا, اور یہ کہ اس ان کا جو جیسالا دعویٰ کیوں پلٹ گیا اس کو بھی منشا بھی ذکر کر. یہ بات سمجھ آ گئی آپ کی؟ اب دوسری بات سمجھ, اور یہ اچھی طرح سمجھ لو, یہ تمام شبہات جو مرزائی اس مقام پر پیدا کرتے ہیں ان کا جواب, وما قتلوه یقینا بد رفع اللہ علیہ. بل کا لفظ ہے نا بل, اس سے پہلے ایک دعویٰ ہے جس کی نفی کی گئی, اور وہ کیا ہے؟ قتل کرنا یہودیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کو. ان کا دعویٰ تھا کہ ہم نے قتل کر دیا, اللہ نے فرمایا نہیں کیا, ہرگز نہیں کیا, قتل نہیں کیا, یقین نہیں کیا. ان کے دعوے کی تردید ہوئی, اور اس کے بعد بل لفاح بلی بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا اپنے. یہاں قتل اور رفع دونوں کا تقابل, ٹھیک ہے بھائی. زید کہتا ہے, زید کہتا ہے, ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ زید سویا ہوا ہے, خدا وقت سویا ہوا تھا, اور اس کے مقابلے میں دوسرا کہتا غلط, سویا ہوا نہیں تھا, وہ تو پٹیری کیا گیا, ٹھیک ہے. تو ان کا توڑ ہو گیا نا, دونوں کا دعویٰ غلط ایک دوسرے سے ٹکرا گیا. بل کا جو لفظ ہے اس کو سمجھو عربیت کے لحاظ سے, بل کہاں آتا ہے جہاں ایک دعویٰ غلط کسی کا نقل کیا جائے اور اس کی نفی کی جائے, اور اس کے مقابلے میں دوسرا دعویٰ جو صحیح واقعہ ہو اس کو پیش کیا جائے. اس کو سمجھ گئے؟ بل کا لفظ آتا ہے دو دعووں کے درمیان, دو دعووں کے درمیان. وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل ہم عباد مکرمون, اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹے بنا دیے. کن کو بنا لیا؟ فرشتوں کو. توبہ توبہ, یہ اس کی تدبیر نفی کر دی. سبحانہ وقال اتخذ اللہ ولدا, اتخذ اللہ ولدا, یہ ایک دعویٰ. اللہ نے فرمایا سبحان توبہ, یہ اس کی ترتیب. بل ان عباد مکرموں نہیں, بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں معروف, اور بندہ اور ورد ہونا دونوں ٹکراتے ہیں. اب تم لوگ اس پتہ نہیں سارے سمجھ دیں گے میری بات کو نہیں, کیونکہ تم نے علم فقہ کا قاعدہ پڑا ہوگا کہ اگر کوئی اپنے بیٹا, کسی کا بیٹا ہو غلام, اور وہ اس کو خرید لے تو خرید تو ہی آزاد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے مسئلہ؟ کیوں؟ اس لیے کہ بلوغت اور ملکیت دونوں جمع نہیں ہو سکتی. ایک آدمی بیٹا بھی ہو اور جلال بھی ہو, یہ نہیں ہو سکتا. جب یہ معلوم ہوا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں تو معلوم ہوا کہ بیٹے نہیں, بل ہمیں بات مکرم ہو. تو میں نے ایک مثال دی, دو آدمیوں کا دعویٰ, دو شخصوں کا دعویٰ نقل کیا جائے, ایک کا دعویٰ غلط, اس کو پہلے نقل کر کے تردید کی جاتی, نفی کی جاتی ہے, اور اس کے مقابلے میں جو اصل واقعہ ہو اس کو ذکر کیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں بل ابطالیہ, اس کو بل ابطالیہ کہتے ہیں. عربیت کے لحاظ سے یہ بل وہی آتا ہے جبکہ اس سے ماقبل میں کسی کا غلط دعویٰ نقل کر کے اس کی نفی کرو, اور اس کے مقابلے میں جو صحیح بات ہو اس کو بتاؤ. وہاں بھی وہی اور نہ بلکہ جھوٹا دعویٰ ہوں گا, اور وہاں تحریر کر بھی سبحان ہوں کہہ کر پڑھتے تھا بد لہو ماں اسلام آباد ملنگ, پوری کی پوری کائنات پر آسمان کی اور زمین کی اس کی ملکیت. ملکیت تو بیٹے بیٹے کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ ملکیت اور بیٹا ہونا دونوں جمع نہیں کرتا. اسے جو ہے اور جگہ. اچھا جب یہ بات سمجھ میں آ گئی, اصول سمجھ میں آ گیا, تو اب یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم نے قتل کر دیا مسیح ابن مریم اللہ کے رسول کو. اللہ نے پہلے بھی اس کی تدبیر کی, وبا قتل ہو وبا قتل ہو, سمجھے؟ اب بعد آگے لمبی ہو گئی تھی, ان پر دعا کرنے لگے تھے کہ شک میں پڑ گئے ہیں, کیوں ہوا ان کا دعویٰ, یہ کیوں پنپ دیا, اس کو ذکر کیا تھا. اب پھر ان کا دعویٰ دوہرایا دوبارہ وہی, اور دعویٰ دوہرا کر کے اس کی نفی کی. وما قتلوہ یقیناً, وہ کہتے ہیں ہم نے قتل کر دیا مسیح ابن مریم رسول اللہ کو. اللہ فرماتے ہیں نہیں قتل کیا, ہرگز نہیں قتل کیا, قتل نہیں نہ قتل. آپ ضرورت ہوئی کہ اس کے مقابلے میں اصل بات بتائی جائے. میں نے کہا نا کہ غلط دعویٰ آپ نے قتل کر دی, نفی کر دی, غلط کر دیا, اس کی تدبیر کر دی, لیکن اس کے مقابلے میں اصل بات کو نہیں بتاؤں. بل کے بعد پر میں بد لفا ہوں معافی نہیں, بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا تھا. اب ایک اور بات سمجھو, جب یہ معلوم ہو گئی بات کہ بل کا ماں قبل اور ماں بعد دونوں متضاد ہوتے ہیں, دونوں متضاد ہوتے ہیں, اور تم جانتے ہو کہ تضاد کے اس وقت ہوتا ہے جب ایک ہی وقت میں آدمی ایک دعویٰ کرے اور اسی آن میں دوسرا دعویٰ کیا جائے. اگر میں کہوں زید سو رہا ہے اور تم کیوں نہیں بتا دیا ہے, اگر ایک ہی لمحہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اس وقت جب کہ میں کہہ رہا ہوں کہ سو رہا ہے, تم کہتے نہیں بتا دیا, یہ نہیں کمانا فرق تھے, تو تضاد ہوئے نا. اور اگر میں کہوں کہ زہر سوتا ہے رات کو, تم کہتے جاتا ہے بازار دن کو, تو دونوں کے درمیان میں کیا تضاد؟ کچھ زہر نہیں. تو بل کے استعمال کرنے کے لیے یہ بھی شرط ہو گئی کہ جس آن میں وہ پہلا دعویٰ نقل کیا گیا ہے, جس آن سے متعلق ہے, جس گھڑی سے متعلق ہے, جس دعوے کو غلط کر دیا آپ نے, بل کے بعد اسی آن اور اسی گھڑی سے متعلق آپ صحیح واقعہ بتائیں, اس کو سمجھے. زید جس آن میں میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ سو رہا ہے یا سوتا ہے, آپ اسی آن کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ وہ بازار میں ہے یا بازار کیا ہے, تو میری بات غلط ہوگی. ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کسی دوسری آن کی دوسری گھڑی کے دوسرے وقت کے بارے میں بتاتے ہیں, تو گستاخی مان دونوں کے درمیان میں کوئی تلوار نہیں, آپ کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا. آپ تدبیر کرنے کے لیے کہ وہ سوتا ہے, وہ تو کہتے رات کو سوتا ہے, تم نے کہا کہ دن کو گیا تھا, تدبیر کیا کی؟ عبداللہ تعالیٰ نے کہا کہ قتل نہیں کیا, یہودیوں نے قتل جس آن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہودیوں نے قتل نہیں کیا, بلکہ بل کے بعد اسی آن کے بارے میں کہہ رہا ہے اللہ نے اٹھا لیا. یہودی کہہ رہے ہم نے قتل کر دیا, اللہ کہتا ہم نے اٹھا لیا, جھوٹ بولتے. تب تو یہ محل ہے کلام, یہ صحیح قدم ہے. اور اگر کہا کہ 80 سال کے بعد اٹھایا تھا, بلکہ وہ کشمیر لے گئے تھے اس کو اور 80 سال کے بعد اٹھا لیا تھا, تو تم بتاؤ کہ یہ قرآن کریم کی یہ آیت اس پر چسپا ہوتی ہے. یہ ٹھیک ہے, وہ وقت جبکہ یہودی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے عیسیٰ کو صلیب دی, اللہ نے کہا میں نے عیسیٰ کو اٹھا لیا. اب تم بتاؤ کہ یہ اٹھانا کہاں تھا, کشمیر بھی تو اٹھا لے جانا. اس بالغ تعلیم کو میں نے سمجھانے کی تمہیں کوشش کی ہے, آپ لگ رہے تھے کہ تمہیں یہ بات سننے آ جائے, جو علماء ہیں کم از کم وہ تو سمجھ لیں. اب اسی زمن میں ایک اور بات سن, میں کہوں کہ ظاہر باتیں کرتا ہے تم کو نہیں ہنستا ہے, تو باتیں کرنے اور ہنسنے کے درمیان میں کیا سوال ہے؟ تو تم نہیں وہ ہنستا ہے کیا مومن خدا کیوں بولتے ہو؟ تم یہ کہو کہ باتیں بھی کرتا ہے ہنستا بھی ہے, ٹھیک ہے, تمہاری بات ٹھیک ہے. اور اگر تم کو میں کہوں کہ باتیں کرتا ہے زید, تم کو نہیں ہنستا ہے, بات کرنے کا جو ضد ہے وہ سکوت تو ہے, سمجھے؟ یعنی بات نہ کرنا چپ رہنا, اور کہو کہ ہنستا ہے اس کی ضد. میرا بھائی ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے میں نے قتل کر لیا, اللہ کہتا ہے میں نے اس کو قتل کر دیا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اس کو اٹھا لیا. اگر جسمانی اٹھانا ہو پھر تو یہ اس کی ضد ہے, اور اگر جسمانی اٹھانا نہ ہو بلکہ روحانی رفع مراد ہے تو روحانی کے معنی ہے, رفع کے معنی ہے درجہ بلند کرنا, تو قتل اور درجہ بلند کرنے میں کیا تضاد ہے؟ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا تھا, اللہ نے درجہ بلند کر دیا. تو گویا اگر رفع روحانی مراد ہے تو گویا اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اے یہودیو تم نے کہا تھا کہ ہم نے عیسیٰ مریم کو قتل کر دیا, تم ٹھیک کہتے ہو, ٹھیک کہتے ہو, تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا, ہم نے اس کے درجے بلند کر. تو یہ قرآن کریم نے ان کے دعوے کی تائید کی ہے, تصدیق تائید ہوگی, تصدیق تو نہیں. تو مرزائی جو یہ کہتے ہیں کہ یہاں رفع صرف روحانی مراد ہے, یہ یہودیوں کے دعوے کی تائید, کیونکہ کسی نبی کو قتل کرنا اس کے بلندی درجات کا ویسے کسی مومن کو قتل کرنا نہیں, مومن تو مومن ہے, اس کے درجے اللہ کے فضل سے اچھے ہیں. لیکن اگر تمہارے ظلم میں تیرے جفاظوں میں شہید ہو جائے تو اس کے درجے بلند ہو جائیں گے, ہمارا کیا بگڑے گا؟ مقام شادی کے کہ ہم پر گزر گئی ظالم تیری گردن پر رہ گئی, ہم پر گزر گئی ظالم تیری گردن پر رہ گئی. جب یہ معلوم ہوا کہ قتل اور رفع روحانی کے درمیان میں تضاد ہے ہی نہیں, تضاد ہے ہی نہیں, یہ تضاد کب ہے؟ جبکہ جسمانی مراد لیا جائے. تو اس سے اگر آپ یہ قاعدہ نکال دیں کہ جب رفع کا لفظ قتل کے مقابلے میں ہو تو اس سے رفع جسمانی ہی مراد ہو سکتا ہے, دوسرا نہیں مراد ہو سکتا, تو میں جانوں کے سامنے یہ قاعدہ پیش کروں, کہتے اس کی نظیر پیش کرو. موجود وعدہ معمول وعدہ, یہ بات سمجھا گئی. اب ایک بات اور سمجھو, اور اس پر میری بات یہاں اس چکر سے میں تجھے ختم ہو گیا. میں نے کہا رفع جسمانی کے سوا کوئی معنی ہو ہی نہیں سکتا, یہاں کوئی رفع جسمانی کے سوا کوئی معنی ہو ہی نہیں سکتے بھائی, کوئی ممکن ہی نہیں, لا یمکن. اگر کوئی علم بلاغت اور علم عربیت کے لحاظ سے کوئی دوسرا معنی کر سکتا تو مجھے کر کے دکھائی. اب اسی کے ساتھ یہ بات بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ تابعین تبع تابعین اور ہمارے زمانے تک تصویریں لکھی گئی ہیں, سر سید احمد خان اور اس کے چیلے یا اس کے اس قسم کے لوگ, ان کی بات ہم نہیں مانتے. کسی معتبر محدث مفسر سے, صحابہ سے, تابعین سے, کسی مفسر سے یہ ثابت کر دو کہ رفع اللہ سے مراد ہے اللہ نے ان کو بلند درجے کر دیے, ایک آدمی نہیں, میں پوری امت کو چیلنج کرتا ہوں. ہزار ہاں تفسیریں لکھی گئی ہیں لیکن تمام اہل حق نے جب بھی اس کی تفسیر کی ہے رفع جسمانی کے ساتھ کی, حتیٰ کہ معتزلی جامع زمخشری اس نے بھی یہی ترجمہ کیا کہ اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھایا. ٹھیک ہے, تو گویا بل رفع اللہ الیہ بلکہ اللہ نے اٹھا لیا اس کو آسمان کی طرف. یہ لفظ قرآن کریم سے میں والد و یہ قرآن کریم امت کے تواتر سے ثابت ہے. ٹھیک ہے, تو لفظ متواتر قرآن کی, قرآن کے لفظ متواتر, اور رفع کے معنی ہے جسمانی طور پر اٹھایا جانا. میں نے کہا پوری کی پوری امت اس پر متفق. ایک آدمی کہے گا اس میں اختلاف نقل کر دو. اقامت صلاۃ کل میں نے بتایا تھا نماز قائم کرنا اس سے مراد ہے یہ پانچ رکعت والی نماز, پانچ بنا نماز, کوئی اور معنی نہیں. یہ نماز قطعی ہے یا نہیں, یقینی ہے یا نہیں؟ میں کہتا ہوں کہ قرآن کے یہ الفاظ یقینی اور قطعی ہیں, بر رفع ہو جائے رہی, اور پوری کی پوری امت اس کی یہ تصدیق کرتی ہے کہ اس سے مراد رکھا جسمانی. تو فرماؤ کہ قطع ہوئی دلیل کے ساتھ حضرت تیری صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان پر اٹھایا جانا ثابت ہوا یا نہیں؟ اب اس سے زیادہ کیا بتایا جائے؟ اب رہ گیا شک کے مریض, شک کے مریض وہ جی کیوں اٹھا لیا تھا آسمان پر, کیوں اٹھا لیا تھا اللہ نے؟ زمین پر جگہ نہیں تھی, آسمان پر کیسے اٹھ گئے, وہاں وہ کیسے رہ رہے ہیں؟ ان کو سردی لگتی ہوگی کمبل تو چاہیے نا, ننگے ہوں گے تو کپڑا وپڑا بھی چاہیے. یہ اور اس قسم کے جتنے اوہام وساوس اور خیالات لوگوں کے دل میں آ سکتے تھے اللہ کو ان کو پہلے, جب اللہ نے کہا بر رفع اللہ الیہ نہیں بلکہ اللہ نے اٹھا لیا اس کو اپنی طرف. وکان اللہ عزیزا حکیما, اللہ کا زبردست کیسے اٹھا لیا, عزیز تھا اٹھا لیا, وہ جانتا ہوں کیوں اٹھا لیا, یہ اس کی حکمت کا چھوڑ دے تو ہم نے دخل کیا. کل میں نے ذکر کیا تھا نا کہ تمہاری ناک پیچھے کیوں نہیں لگائی, حدیث سے مطرب میں گو ہو راجے در ہم سر جو حافظ نصیحت فرما, تم تو مطرب میں کی باتیں کرو, یہ ان کے خاص اصطلاحات ہیں اللہ تعالیٰ کی سلوک باتیں کرو, اور زمانے کے راز کھولنے کی اور دریافت کرنے کی کوشش نہ کرو کہ کس نہ کشود نہ کشاید بے حکمت ای محمد, اس محمد کو کوئی آج تک حل نہیں کر سکا, اللہ کی حکمت کے بھیدوں کو آج تک کوئی حکمت نہیں سمجھا سکتا, اس کی حکمت سب پر غالب ہے, تمہاری حکمتیں وہاں تک پہنچ نہیں سکتی, نہ تمہاری عقل وہاں پہنچے نہ فکر وہاں پہنچے. تمہاری عقل فکر ادراک قیاس اور خیال سے بڑا بڑا بڑا بڑا بڑا بڑا وہ عزیز و حکیم ہے. اور میں یہ جی سارے شبہ دور ہو گئے, اور تم بتاؤ ایک دفعہ پھر پیچھے لوٹ کر, اگر رفع سے مراد رفع روحانی ہوتا تو یہاں عزیز الحکیم فرمانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر یوں کہتے ہیں وہ کیا رفع کارے بھی یہ ضرور فتح ہے, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بڑے شکیل رحم کرنے والے کو یہ دلی اللہ نے بلند کر دیے, باقی دیکھے وہ ترت ترت کر بڑے سلیپ پر, لیکن اللہ نے ان کے درجے بلند کر دیے. تو یہ کہنا چاہیے تھا ہمارے حضرت امام راشد مولانا محمد انور شاہ کشمیری نبر اللہ عمر قدر عقیدت الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہ آیت کسی مسلمان کے سامنے پڑھ دو اور اس کے سامنے کوئی تقریر نہ کرو, اب تو لوگ مزاجوں نے دھول بہت ڈالتی نا اس پر, مٹی بہت ڈالتی, اور میں نے مٹی میں سے سونا نکال کر کے تمہیں دیا, ورنہ یہ دھول نہ ڈالی ہوئی ہوتی. اللہ کی قسم حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کسی خالص ذہن مسلمان کے سامنے یہ آیت پڑھ دو اور پھر اس سے پوچھو کہ کیا مطلب سمجھے, تو اس کے خلاف مطلب بتائے گئے. اتنا واضح رفع جسمانی ہے, فلانا جسمانی رفع روحانی ہے, اور یہ ہے وہ ہے, یہودی یہ بکتے تھے اور یہ کہتے تھے. بھائی قرآن کریم کے صاف الفاظ ہیں, اور یہودیوں کے اس کہنے قول کی یہودی اپنے اس قول کی وجہ سے معلوم ہوئے کہ ہم نے قتل کر دیا مسیح ابن مریم اللہ کے رسول کو, حالانکہ نہ انہوں نے اس کو قتل کیا نہ اس کو صلیب دیا، اور جو لوگ کے اس بارے میں شک میں ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، برابر شکر رہا ہوں، لیکن کوئی شکل بن گئی تھی ان کے ساتھ، بلکہ اجتماع ہوا تھا، بلکہ جس کو قتل کر کیا گیا یا صلیب دیا گیا وہ ان پر مشتبہ ہو گیا تھا سعید عیسیٰ علیہ السلام کی. وہ ترجمہ کر لو، وہ ترجمہ کر لو، وہ ترجمہ کر لو، یہ کی مطلب. اور جو لوگ کے اس میں اختلاف کر رہے ہیں ان کو وہ میں شک اور تردد میں ہیں، ان کو حقیقت واقعہ کا کچھ علم نہیں، بال امی ابن علم، حقیقت واقعہ کا کچھ علم نہیں، علت بازن سوائے اٹکل پچو خیالات کی پیروی کرنے کی. تو یہ بیچارے جانتے نہیں کہ واقعہ کیا ہوا تھا. اب تمہیں واقعہ بتائیں، لیکن یہ تو پھر سن لو، وبا قدر ہو یقیناً ان لوگوں نے قتل عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بل رفع اللہ نہیں، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. وکان اللہ عزیز حکیمہ، اور اللہ تعالی بہت ہی بڑا زبردست اور بے حد حکمت والا ہے. حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں سارے خیالات جو مرزاجوں کے ہیں، ادھر کے ہیں، ایک آدمی ان سے خالی ذہن ہو، اس کے سامنے قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ کر دو اور رکھ دو، آیت پڑھ دو، اور پھر اسے پوچھو کیا مطلب سمجھے، اس کے سوا کے مطلب سمجھے گئے نہیں. ایک ہی پیچ لگاتے ہو اور یہاں یعنی چونکہ یہ تھا اور چونکہ یہ تھا، قرآن کے الفاظ سامنے پڑے ہوئے ہیں، اور اب تو میں نے تمہاری رات میں سے سونا بھی نکال لیا. اب بھی تمہیں سن رہا ہے، اب سنو آگے، بات ختم نہیں ہوئی، ابھی تک بات ختم نہیں ہوئی، وہی سلسلہ چل رہا ہے. ان کا یہ کہنا کہ ہم نے قتل کر دیا، اس کو بات کرتے کرتے بات یہاں تک پہنچا دی تھی کہ اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا، اور اللہ تعالی کے عزیز و حکیم ہونے کی تو یہی تقاضا تھا. اب ایک سوال رہ گئے تھے کہ اٹھا تو لیا آپ نے، لیکن ان کا مقصد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور نہیں ہے کوئی اہل کتاب میں سے، نہیں ہوگا کوئی اہل کتاب میں سے مگر البتہ بضرور ایمان لائے گا اس پر اس کی موت سے پہلے. کس پر؟ عیسیٰ علیہ السلام. کس کی موت؟ عیسیٰ علیہ السلام. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور ہوگا وہ یعنی عیسیٰ ان پر قیامت کے دن گواہی دینے والا. یہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کیا، نقل کیا ہے. والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الحرب وفی رواج ویضع الجزیہ ویفیض المال حتی لا یقبل احد حتی تکون السجدۃ سجدۃ الواحدۃ خیر من الدنیا ما فی باقیہا. جب یہ ہوا، یہ پوری حدیث بیان کی تھی. ثم یقول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقرأوا ان شئتم وان من اهل الكتاب الا ليؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. بخاری شریف کا صفحہ 491 بند میں ہے. کیا اس صفحے پر باب نزول عیسیٰ ابن مریم، کتاب الانبیاء باب نزول عیسیٰ ابن مریم. اچھا، تو یہاں پر حضرت شاہ صاحب اختر نے بحث کیا ہے کہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ تم چاہو تو اس حدیث کی تائید میں یہ حدیث، یہ آیت پڑھ لو قرآن کی وہ من اہل کتاب، یہ مرفوع حدیث ہے. چلو اس کی بنا بحث ہو، خود راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو اس آیت کے حوالے کے ساتھ مزید فرما رہے ہیں، اور کسی ایک صحابی نے اس کی تردید نہیں کی. مسجد نبوی میں بیٹھ کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا درس دیتے تھے اور صحابہ اور تابعین اس میں شریک ہوتے تھے. ایک آدمی نے بھی اگر توبہ کی ہو تو مجھے اس کا نام بتا دو. ثم یقول ابو ہریرہ لائن میں آئے کے قابل دیکھو ان سے تو اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو. معلوم ہوا کہ یہ آیت تائید کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد. تو معلوم ہوا کہ وہاں رفع کا مسئلہ ذکر فرمایا تھا, آگے نزول کا مسئلہ ذکر. اور یہاں بھی وہی میں نے اجماع کا حوالہ دیا. غلام احمد نے اب کیا کہوں اس کو نہیں یاد جو مرضی صحابی کو ہم رضی اللہ عنہ کہہ دیتے ہیں, بلی کو رحمہ اللہ کہہ دیتے ہیں, نور اللہ مقدر کہتے ہیں, خود سے شدید کہتے ہیں. حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کا اس میں شریف آتا ہے تو علیہ الصلاۃ والسلام کہہ دیتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کشمی گرامی آتا ہے تو ہم پیٹ بھر کر کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلوات اللہ علیہ وسلم. اب اس بلون میں نام آئے تو صحیح بات کہتا ہوں, اس خبیث کے خلاف نفرت کا اظہار کرنے کے لیے ہمیں لفظ نہیں ملتے. لعن اللہ کہہ کیا کہہ اللہ کی لعنت ہو اس پر, کیا ہو گیا لعنت تو ہے سزا لعنت ہے اس پر. انہ دلہ یہ لوگ کہتا ہے پر قادیانی اور ابو جیسا غبی آدمی باس نادان صحابہ جن کو درایت میں سے کچھ حصہ نہیں تھا جیسے کہ ابو ہریرہ. سن لیا یہ اس پر حدیث سے ہی روایت کرنے کی سزا دیں. یہ دمغہ دیا ہے غلام احمد بعض نادان صحابہ جن کو درایت میں سے کچھ حصہ نہیں تھا جیسے کہ ابو ہریرہ. یہ زیادہ عوام کی بات ملعون لعنہ اللہ وقذلہ وأكرمہ. معلوم ہوا کہ وہ بھی سمجھتا ہے علماء نے بھی تسلیم کر لیا نادان صحابہ کہہ کر کے غلام احمد نے بھی تسلیم کر لیا کہ واقعات غلام احمد کے نزدیک بھی اس حدیث اس آیت سے اس حدیث کی روشنی میں یہی ثابت تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ہم تو نادان کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تمہیں ٹھیک ہے اب تم اس پر کوئی جرا کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے. ہاں ایک بات رہ گئی بس وہ تو بہت بتا دی نا میں نے ایک ہی طرف لوگ دوسرے بھی گمانا کرتے چلو ہمیں ہمارے خلاف نہیں ہمارا مطلب تو حدیث سے ثابت ہو گیا. اب ایک بات اور رہ گئی بہت اہم اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو سورہ آل عمران میں بھی فرمایا اذ قال اللہ یا عائشہ نے ایک بات اور تھوڑا میں زیادہ وقت نہیں لیتا یہ پیچھے آ رہا ہے وہ مکرو و مکر اللہ اور یہودیوں نے تدبیر کی عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کاہے کی تدبیر کی تھی پکڑ دینے اور شریف دینے کے لیے یا قتل کرنے کے لیے یا سزا دینے کے لیے وہ مکر اللہ اور تدبیر کی اللہ نے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام و السلام کو پکڑنے کی تدبیر ایسی کر رہے تھے کہ عیسیٰ کو پتہ نہ چلے مکر مکر کے معنی تدبیر خفیہ کی عربی زبان میں مکر کہتے ہیں خفیہ تدبیر کو مکر اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی اور سازش اسی کو کہتے ہیں خفیہ تدبیر کو کہ دشمن کو اس کا پتہ نہ چلے بعد میں بھید کھل جائے تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف سازش کر رہا تو انہوں نے خفیہ تدبیر کی ایسی تدبیر کہ عیسیٰ کو پتہ نہ چلے وَمَكَرَ اللَّهُ اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی کہ یہودیوں کو پتہ نہ چلے. اور یہ تدبیر اللہ تعالیٰ کی ان کی تدبیر کا توڑ تھی. دو باتیں معلوم ہو گئی, مکر و مکر اللہ سے دو باتیں معلوم ہو گئی. ایک یہ کہ اللہ کی خفیہ تدبیر ان کا توڑ تھا, ان کی تدبیر کا, ان کی تدبیر کو کامیاب نہیں ہونے دینا تھا, پکڑنے نہیں دینا تھا. اور دوسری بات یہ کہ ایسے طور پر تدبیر کی گئی کہ ان کو پتہ ہی نہ چلے, یہ ہوا کو پکڑتے رہ جاتے. وہ مکرو و مکر اللہ و خیر الماکرین, اور اللہ تھا سب سے بہتر تدبیر کرنے والا. یہ کب کا قصہ ہے حضرت؟ وہ مکرو و مکر اللہ, انہوں نے بھی تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی. یہ انہوں نے کب تدبیر کی تھی اور اللہ نے کب تدبیر کی تھی؟ اذ قال اللہ یا عیسیٰ, آگے آئے تھے. یہ تدبیر اس وقت ہوئی تھی, اللہ کی تدبیر بھی یعنی یہودیوں کی تدبیر بھی, اور یہودیوں کے مقابلے میں اللہ کی تدبیر بھی. اذ قال اللہ, جب اللہ نے یہ کہا کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا وہاں پہ ہوتا ہے نہیں کیا ہوتا ہی ہو تو میرے ندی نے کپڑ بجائے ندی نے کپڑوں کا فوکل ندی نے کپڑوں لگا تو قیام. یہ تدبیر اس وقت تب آیا ہے, ٹھیک ہے جی. یہ ایک ظرف ہے اس کے لیے مگر ہوں میں مگر اللہ کے. اللہ نے بتایا کہ انہوں نے بھی تدبیر کی, ہم نے بھی تدبیر کی. اللہ تعالی نے یہودیوں کی تدبیر کا ذکر نہیں کیا اور وہ ذکر کر دیا کر دیا ان اکل المسیح وہاں کا تجربہ سدا نے شاید نے ذکر کیا تھا. اور اللہ نے اپنی تدبیر کی خفیہ کس کے مقابلے میں؟ خفیہ کس سے رکھنا تھا؟ یہودیوں سے. اور جس کے لیے تدبیر کی گئی تھی اس کو تو بتانا تھا نا جی, وہ پریشان نہ ہو. یہودیوں کے خلاف تدبیر تھی, عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تدبیر تھی, ان کو بچانے کے لیے تدبیر تھی. وہ تدبیر الہی کیا تھی؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر سے آگاہ کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام